رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين، دün akşam Allah-u Teala dedi ki bu fethi, bu nimetleri size verdim. Maksadım müminleri altından ırmaklar akan cennete koymak maksadım benim dedi. Ve günahlarınızı örtmek ve sizi kurtuluşa erdirmek. Tamam. Başka ne vardı? Başka bu akşam şimdi söyleyecek. Ve yuazzibel münafıkîne vel münafıkâti. Münafık erkeklerle münafık kadınları azap etmek için. Müminleri cennete koymak, münafıklara azap etmek. Vel müşrikine vel müşrikati, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmek için. Ezzannine billahi zannessev. Allah'a kötü zanda bulunan müşrikler ve münafıklara azap etmek için. Allah'a kötü zanda bulunmuşlar. Nasıl bulunmuşlar, o nasıllı konuşacağız. Tabii ben şimdi ayet-i kerimeye mana vereyim. Ondan sonra ayet-i kerimeyi deşifre edelim yavaş yavaş. Aleyhim dairatü's-sev. Kötülük onların başına dönsün diyor. Başına kırılsın diyor Allah-u Teala. Böyle ayet devam ediyor. Ve gadiballahu aleyhim. Allah onlara gazap etti. Ve le'anehumullah. Onlara lanet etti. Lanet etmek demek, dergâhtan kovmak demek. Bu manaya geliyor aslında, lanet etti. Ve a'adde lehum cehennem, onlara cehennemi hazırladı. Ve sa'et mesîra, ne kötü yerdir o cehennem. Allah böyle söylüyor, ne kötü yerdir orası. Şimdi bu ayet-i kerimeni bitirdim manasını. Baştan şimdi başlayalım bunu anlatmaya. Ve yu'adzibel münafıkîne vel münafıkâti. Münafık erkekler, münafık kadınlar kimlerdir? Şimdi bunu anlatmamız lazım. Bunu anlatmam için size, kafadan olmaz bu. Sizi önce 5. cüze getireceğim. Sonra 10. cüze getireceğim sizi. Orada bakalım münafıkları nasıl anlatıyor Allah-u Teala? Kim bu adamlar yani? Bunlara niye münafık demiş? Münafığın tarifi bizim bildiğimiz Türkçe'de kısa tarifi, sözüyle özü, dediğiyle yaptığı birbirine uymayan adam demektir yani. Esası tarifi bu münafığın. Esası bu. Yani bir adam ağız ile diyor ama sonradan yapmıyor onu. Tutarsız adam. Çifte standart oynayan adam demektir yani. Bizim yeni tabirle kullanacak olursak. Şimdi bakalım Allah-u Teala bunu nasıl anlatıyor? En iyisi Allah'ın anlatmasına başvurmaktır. Ben Bayraktar Hoca'nın tarifiyle bu iş olmaz. Olursa yarım olur yani. Olacağı yok yani. Ha şimdi burada Allah-u Teala bakın 5. yüzde bu münafıkları anlatıyor bize. Neler yapar bu adamlar? Bunların özelliği nedir? Niye bize Allah-u Teala bunları anlatıyor? Kendimize çeki düzen verelim diye. Yani bizde münafıklık alameti var mı yok mu diye kendini nefis muhasebesi yapacaksın. Kendini bir dinleyeceksin. Bende var mı münafıklık yok mu? Kadınlar da erkekler de. Şimdi dinliyorsunuz beni. Kadınlar da dinliyor. Heh. Şimdi bakalım burada nasıl oluyormuş bu iş. Şimdi bir grubunu böyle ele alıyor şimdi. Bak şimdi. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Münafıkları şimdi anlatıyor. Onlara dendiği zaman diyor Allah-u Teala. Münafıklara dendiği zaman. تَعَالَوْ Geliniz. اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ Allah'ın peygambere indirdiği Kur'an'a geliniz. Dendiği zaman bu adamlara. رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ Münafıkları görürsün diyor Allah-u Teala peygamberimize. Görürsün münafıkları. Ne yapar bu münafıkların? Özelliğini anlatıyor. Birinci özelliği şimdi bak. Yasuddûne anke sududâ. Sana sırt çevirirler. Senden kaçarlar. Bak şimdi. İyi kendinize şimdi Türkiye'yi bu gözle bir bakın şimdi. Bu ayetin gözlüğüyle Türkiye'ye bakın. Şimdi size 15 numaralı bir gözlük taktım. Anlıyor musunuz? Uzağa göremiyordunuz. Şimdi görüyorsunuz da. Adamı Kur'an'a çağırdığın zaman sırtını çeviren adam. Ne gariptir ki bunu hocalar bile yapıyor bu iş. Adama diyorum ki Kur'an'ı anlat diyorum. Ha, yapmayın ya. Ulan Kur'an'a geldi ya. Şu milleti Kur'an'a bir anlatalım ya. Aa, anlıyor musunuz dedim ne demek istiyorum size şimdi? Nokta nokta. Sen tahayı dolduruyorsun tabii. Demek ki Kur'an'a çağrıldığı zaman kendini Müslüman söyleyip de Kur'an'a gelmeyen adam, yüz çeviren adamın münafığın alametin birisi bu. İkinci alameti. Şimdi ayet söylüyor, biz söylemiyoruz. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Kendi amelleriyle, kendi yaptıklarıyla, kendi başlarına bir musibet gelse diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Musibet insanın başına kendi eliyle gelir diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerim bunu söylüyor. Ha, münafık adamın diyor Allah-u Teala. Başına kendi yaptığı eliyle bir musibet gelse, benden vermem diyor musibet Allah-u Teala. Ben musibet vermem. Ama kendi yaptığıyla başına bir musibet geldi. Nasıl bir tavır takınır? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يكًا Hemen diyor münafık gelir sana der ki sana diyor. Vallahi Allah'a yemin eder. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ Allah'a yemin eder diyor münafık. Allah'a yemin eder ki vallahi ben bu yaptığım kötülüğü ben bunu kastetmiyordum. Ben iyilik kastediyordum ama böyle kötülük çıktı yani. Böyle der diyor kendi yaptığı sahtekarlığı böyle kapatmaya çalışır diyor. Münafığı anlıyor musunuz şimdi? Anlıyor musunuz şimdi? Yani adam aslında niyeti kötülük yapmak, pisliği yayar, pisliği deşifre eder. Sonra gelir diyor peygambere der ki vallahi ya bizim maksadımız iyilik yapmaktı. Yani bu böyle oldu ama yani bizim muradımız bu değildi. Kastımız bu değildi efendim. Deyip de yalan yere yemin eden adam. Aslında kötülük üretiyor adam. Aslında kendi fikirlerini makaleleriyle, kitaplarıyla, bütün yaptığıyla, profesörlüğüyle, talebelere anlattığıyla şer kokuyor. Ama sorsana o. Vallahi Türkiye'yi düzeltmeye çalışıyoruz ya. Vallahi benim maksadım Türkiye'yi düzeltmek ya. Türkiye battı gidiyor benim. Halbuki kendisi yıkıyor, duvara vuruyor varyosla Türkiye'yi yıkmaya çalışıyor. Bir taraftan da yemin ediyor ki vallahi ben yapmadım. İşte bu adam diyor Allah-u Teala münafıklık alameti ikidir ha. Kendinize vurun. Bayraktar Hoca da kendine vuruyor şimdi ha. Zannetmeyin şimdi. Burada hep muhasebe var şimdi yani. Allah-u Teala bakın ne diyor bunun üzerine. Ulaikellezine ya'lemullahu ma fi kulubihim. Onların kalbinde ne varsa ben biliyorum onu diyor Allah-u Teala. Ben biliyorum onu ya Muhammed. Sen üzülme. Onlar sana yalan yere yemin ediyorlar. Düzeltmeye çalışıyoruz, ıslah etmeye çalışıyoruz. Alakası yok. Yıkıyorlar. Onlar insanlığı yıkıyorlar. İnsanların ruhunu yıkıyorlar. İşte tarikatlar dediğiniz olay bu işte. Her tarikatı kastetmiyorum. İşte görüyordunuz oradaki tarikatın adam. Adam ben din yayıyorum diyor. Dini yıkıyor. El alemin namusuyla uğraşıyor. Görüyorsun. Aynen o işte münafık. Bunu kastediyor. Sorsana ıslah ediyor ya, din anlatıyor da eğitim yapıyor yani mübarek adam. Allah-u Teala diyor ki ben onların kalbinde ne olduğunu biliyorum. فَاَعْرِلْ عَنْهُمْ Ya Muhammed onlardan yüz çevir. Sen onlarla arkadaşlık yapma. Onları yanına alma. Onların yanına da gitme ya Muhammed. Bu adamlarla arkadaş olunmaz. Bu adamlarla dostluk olunmaz ya Muhammed. Türkiye bu hale geldi. Anlıyor musunuz? Türkiye'nin durumunu anlatıyor ya. Bu Kur'an-ı Kerim mucize ya. 1400 sene evvel gelmiş ama sanki şimdi anlatıyor bana beni. Beni bana anlatıyor. Ve'izhum Ya Muhammed onlara vaaz et. Yine vaaz et onlara. Yani vaaz et ama onlarla arkadaşlık yok. وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا ve onlara kendi anlayabilecekleri şekilde çok değerli sözler söyle onlara diyor Allah-u Teala burada. Şimdi iki tane ayet burada iki özellik belirtti. Buradan gidiyoruz 10. cüzde. Allah-u Teala 10. cüzde de şimdi almış bunları ele. Orada da bir şeyler anlatacak bize. Bakalım ne söyleyecek bize. Aha şurada bak şimdi. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ Şimdi münafığı anlatıyor şimdi. Üçüncü özellik bu oluyor şimdi. Münafıklar kaçar diyor Allah-u Teala. Kaçarlar. Kaçar. Nereden kaçar? اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ Onlara bir sure inince, Kur'an'dan bir sure inince onlara kaçarlar. O sure ki تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ Kendi kalplerinde olan o kötü niyetlerini açığa vuran haber veren bir sure inince Kur'an'dan hemen derhal o Kur'an'dan kaçarlar diyor Allah-u Teala. Kur'an insanın kalbindekini deşifre ettiği için münafıkların kalbindeki niyetleri de deşifre ettiğinden Kur'an-ı Kerim o ne zaman ki bir sure iner diyor Kur'an-ı Kerim'den diyor Allah-u Teala onlara ve onların kalbindeki o kötü niyetlerini o hastalıkları deşifre eder bu sefer münafıkları görürsün kaçarlar diyor. Nasıl kaçarlara söyleyeceğim size. Gulis tehzi'u. Ya Muhammed de onlara. Alay ediniz siz. Ediniz bakalım alay. Kur'an'la alay edin bakalım. O Kur'an'a çöl kanunu deyin bakalım. La 20. asırda böyle Kur'an'la muamele edilir mi efendim? Kur'an'ı gelime gidilir mi? Deyin bakayım da Kur'an'la alay edin bakayım de onlara. İnnallâhe muhricum mâ tehzerûn. Allah sizi o kaçtığınız şeyden çıkaracak. Ay hiç kaçamağınız yok. De onlara. Bunu onlara de. Allah onları yakalayacak. Ne kadar kaçarsa kaçsınlar. O Kur'an'dan ne kadar kaçarsa kaçsınlar. O Kur'an-ı Kerim'e göre muamele yapacağım onlara ben diyor Allah-u Teala. O Kur'an'ın hukukuna göre onları ahirette cezalandıracağım ben. Etti üç. Dört. Münafığın alametlerini anlatıyor. Ve le in se'eltehum sen onlara sorsan ya Muhammed Allah-u Teala söylüyor şimdi peygamberimize dolayısıyla bize söylüyor. O münafıklara sorsan le yegulunne innemâ künnâ nehûlu ve nelâb derler ki biz işte oynuyoruz işte, böyle şaka yap. Yani desen onlara ki ya niye böyle konuşuyorsun Allah'a karşı? Bu Kur'an-ı Kerim'e karşı böyle niye konuşuyorsunuz? Ya Kur'an-ı Kerim dalga geçilir mi Kur'an'dan yani? Kur'an'ın hükümleri aşağılanır mı? Sorsan onlara. Derler ki işte şaka yapıyoruz yani. Şaka yaptık yani bunu ciddiye alma yani bunu şaka yaptık. Aynen böyle insanlar var ha şimdi. Yani sanki bugün anlatıyor Kur'an. Kur'an sanki bugün inmiş. Mucize ya. Ha. Şaka yaptık. La Kur'an'la şaka olur mu? Kur'an'la alay olur mu? Allah-u Teala söylüyor bunu. Kul de ya Muhammed yine onlara. Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Siz Allah'la, peygamberiyle ve o Allah'ın ayetleriyle alay mı ediyorsunuz siz? De onlara bakayım. Şimdi etti sana dört. Beş. Beşinci alametlerini anlatıyorum size şimdi. Münafığın. Bir kelimeden çıktık buraya şimdi. O esas dersimizde bir münafık kelimesi geçti. O münafık kelimesini kurtulamayarak ondan şimdi yani. Biteceği de yok. Daha birçokları var. Şimdi burayı da anlatayım size. El münafıkûne vel münafıkâtu bâluhum min bâ. Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirinin dostudur diyor. Onlar birbirini tanırlar. O kadar güzel dost olurlar ki diyor Allah'a. Onların parolası var. Onlar konuşurken, makale yazarken, memlerde kitap yazarken, onlar birbirini o kadar güzel bulurlar ki, onlar o kadar güzel anlaşırlar ki, birisi İstanbul'da yaşar, o biri memlerde yaşar, Paris'te yaşar, Londra'da yaşar, birbirini tanırlar bunlar diyorlar. Onlar birbirinin dostudurlar yani. Aynen öyle görmüyor musunuz şimdi? Görmüyor musunuz? Nokta nokta. Orayı siz dolduracaksınız. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Münafığın beşinci alameti kötülüğü emreder insanlara, iyilikten uzaklaştırır. Bak bak bak. Müslüman iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Münafıksa kötülüğü emreder, iyilikten sakındırır. Ha, işte burası çok önemli. Ha. Ha. Burası bizde çok var. Ha. Allah! Yani bizim Müslümanlarda bu çok var. Çok. Hep kötülük isteriz. İsterisin gönlümüzden o adamın olmasın işi, başarısı olmasın yani. Onun parası olmasın, serveti olmasın yani. Ve olduğu zaman öyle kıskanırız onu, hasetlik ederiz yani böyle. Yani adam için iyilik istemeyiz. Ha, bu bizde var ha. Bu üniversitedeki profesörler de dolu. Biz bunun çamurundayız ya. Bunun batağındayız ya. Kıskanırız efendim. İlim adamlarını biz kıskanırız. Onların iyi olmasını istemiyoruz efendim. Aman Allah'ım. Onların yükselmemesi için elimizden geleni yaparız yani. Bu üniversite bunun için böyle battı. İnsanlığa nur vermesi gerekirken şer veriyor, şer. Yalnız bunda bizde çok var. Yani bu burası var ya, bu ayetin burası. Yani biz girdik bunun içerisinde şimdi. Kötülüğü emrederiz, iyilikten sakındırırız. Dolu. Dolu. Ve yakbılûn eydiyehum. Altıncı özelliği. Ellerini sıkarlar diyor böyle. O kadar cimridir ki münafıklar diyor. Bir şey vermez de. Ve yakbılûn eydiyehum. Gabz. Tabancanın kabzasına. Tabancayı tuttuğumuz yere kabza deriz ya, kabza. Tutulan yer demektir o. Aynı elin içinde olduğu için Allah-u Teala ayette de kabza diyor, kabza. Elini sıkar diyor, tabancayı sıkar gibi diyor yani. O parayı öyle tutar ki cimri. O bizde yok. Bizim Türkiye'de bu yok. Buradan iyiyiz abi. Burada puanımız çok iyi. Hele Tatar Ağası Camii'nin cemaati bir numara. O, buradan burayı geçti. Bu sınıfı geçti. Münafığın alameti, beşinci alameti, kabzayı, tabancanın kabzasını tutar gibi parayı tutar diyor. Öyle sayar. Sanki desin ebedileşecek dünyada onunla, o parayla. Sanki hiç ölmeyecek yani. Allah-u Teala bunu Mezze Suresi'nde söylüyor. İnsan diyor malını toplar diyor, sayar diyor. Niçin biliyor musunuz diyor Allah-u Teala o ayette. Yahsebu enne malehu ahlede. Zanneder ki malı onu dünyada ebedileştirecek. Hiç hayır yapmaz. Bizim Türk milletine bundan yok. Bizim Türk milleti, bütün Türkiye'yi bir gezin, devletten daha fazla iş yapmıştır bizim zenginlerimiz. Her dolayısıyla bizim milletimiz, bizim zenginimiz buradan geçmiş yani. Burayı pekiyle geçmiş burası. Ama yukarıdakinde çok fena. Yukarıdaki çok fena. Biraz evvel dediğim. Ve münafığın beşinci alameti böyle elini böyle sıkı tutar diyor Allah-u Teala. Altıncı alameti nesullâhe fenesiyehum. Öyle değil mi ya? Yanlış anlatmayayım, ha doğru öyleymiş. Allah'ı unutur. Allah'ı hiç hatırlamaz. Fenesiyehum. Allah da onları unutur. Allah'ın unuttuğu adamdır onlar diyor. Onlar Allah'ı unuturlar, Allah da onları unutur. Unutuyor mu beni diyor Allah-u Teala, ben de seni unuturum. Sen beni takmıyorsun, ben de seni takmıyorum. Ayet bunu söylüyor. Nesullâhe, Allah'ı unuttular. Fenesiyehum, Allah da onları unuttu. Altıncı alameti mi oldu şimdi, ben sayamıyorum. Tahir, sen takip ediyorsun değil mi? Altıncı alameti bu, münafığın. Bundan var mı bizde bir şeyler? Azıcık var. Çok azıcık var. Nedir o? İnanın ben çok arkadaş tanıyorum. İnşaatını düşündüğü kadar çocuğunun Allah'ını, eğitimini, terbiyesini, dini terbiyesini düşünmüyor adam. Evet. Tuğlayı düşündüğü kadar o beton döküleceği zaman aman Allah'ım sağa altıda kalkay. Altıda kalkay gidiyor. Çok iyi. Çalışan adam. Ay. Ha, bunu Allah da değerlendiriyor. Ama kardeşim çocuğun terbiyesi ne oldu? Beriden çocuğu düşünmüyor. Çocuğun arabasını, dairesini hazırlıyor ama çocuğun ruhunu terbiye etmiyor. Çocuğun cennetteki arabasını, köşkünü düşündüğü yok. Ama bu dünyadaki arabasının şeyi düşünüyor. Aa bak nasıl bam teline basıyorum siz değil mi? Hoca bunları nereden biliyorsun desene bana. Bilirim ben. Bilmez miyim ben? Demek ki bizim halkımız neyi ne kadar, neyin ne kadar peşine gideceğini bilmiyor. Neyi nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Çocuğunu terbiye için uğraşmıyor inşaatı kadar. Çalışmak ibadettir. Onu güzel yapıyor bizim uşağımız. Bizim Karadeniz uşağı var ya, hele bu 50 yaşında olanlar, 60 yaşında olanlar var ya, o bir numaradır onlar. Çalışmalı ona. Ha, çalışma da iyi ama. İyi ama. Ama çocuk 20 yaşında olduğu zaman da ne oldu çocuk şimdi? Bana bunu diyebilir misin? Yıkanıyor mu cünüplükten? Cünüplüğü biliyor musun? Böyle arkadaşlarım var bana gelmiş. Hocam çocuğum oldu 20 yaşında, yıkandığı yok hocam. Bana bir şey söyle. Anlıyor musun sen şimdi? Ne telefonlar geliyor bana? Bu televizyon işi. Bizim evde şey danışman o evi oldu bizim ev. Danışman evi. Telefon geliyor, soru soruyor. Vatandaş ne yapsın? Efendim perişan aldı. Demek ki iyi dinleyin beni gençler. Şimdi bu büyüyenler büyüdü gitti şimdi artık. Onlara bir şey yapacağımız bir şey yok. Ben seninle ilişkim var, siz gençlerle. Çocuklarınızı düşüneceksiniz. Onlara Allah'larını öğreteceksiniz. Bakınız, gençliğimizin çoğu, siz burada olanlar, ben konuşmuyorum genelde. Benim köyümde gençliğin %60'ı yıkanmıyor. Karadeniz'de bu. Anlıyor musunuz şimdi bu işi, nerelere gitti bu iş? Dolayısıyla gençliğimiz daha guslü bilmiyor. Guslü bilmiyor. Müsaade buyurursanız. İşte Allah'ı unutmayacağız. Bu çocukların Allah'a olduğunu bileceğiz. Bunların bir yaradanı var, bunu bileceğiz. Bunları ona göre terbiye edeceğiz. Heyecanımı bağışlayın çünkü heyecanlanmamam mümkün değil. Burada Kur'an'dan konuşuyoruz. İnnel münafıkîne humul fâsıkûn. Münafıklar fâsıktır. Etti yedi. Yedinci bölüm. Yedinci özellik. Yani münafık denen adam fâsıkmış. Neydi fâsık, hatırlar mısınız? Konuşmuştuk bunu. Benim şimdi birinci sınıf talebelerim var burada. O birinci sınıf talebelerim bunları hatırlayacaklar. Yanlış haber taşıyan adam. Fasık. Uydurma haber taşır yani. Uydurur şimdi yani. Hiç alakası yok yani. El alemin hanımına, el alemin çocuğuna, el alemin memlisine iftira eder yani. Yalan haber taşır. Oradan alır haberi gider oraya. Oradan alır haberi. Bunu kadınlar çok yapar. Beni dinliyorlar şimdi. İyi dinleyin. Bunları anlatın ey hanımlar. Uzanamadığımız hanımlar var, onlara anlatın yani. Oturun işi haber taşıma, yalan haber. Bu fasıktır. Buna diyor Allah-u Teala fasıktır. Demek ki Müslüman yalan haber taşımaz. Müslüman yalan haber taşımamalı. Kaybana kardeşim, bizim bu şeyi de oraya karıştırdılar, yukarısını yani. Yukarısının ne olduğunu anlayın şimdi. Nokta, nokta, nokta. Orayı siz doldurun şimdi. Bayağı bir oraya söylemez şimdi yani. Ha, kafamdakini sansüre vuruyorum da ondan. Şimdi diyorum öte tarafa. Esas dersime gidiyorum. Kur'an-ı Kerim görüyor musun? Nasıl anlatıyor bizi? O nasıl deşifre ediyor bizi, görüyor musun? Biz de münafık alamet olup olmadığı nasıl söylüyor bize, değil mi? Hoca bunları ben söylemiyorum. Allah söylüyor bunları. Ben ne yapabilirim? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ve yuazzibel münafıkîne vel münafıkat. Buradan geldik oraya. Kaç dakika oldu? 25 dakika oldu. Bunu konuşuyorum ben daha. Bir ayetin bir kelimesini konuşuyoruz daha. Münafık erkeklerle münafık kadınları azap etmek için, müşriklerle müşrik kadınları azap etmek için. Zannine billahi zannessev. Allah'a kötü zanda bulundular diyor. Müşrik bu etti sekizinci. Sekizinci özellik, anlıyor musun? Sekizinci özellik münafığın. Allah'a kötü zanda bulunurlar. Böyle bir şey olur mu yani? Bu insan Allah hakkında nasıl kötü zanda bulunur yani? Böyle şey olur mu? Nedir bu kötü zan diye sorsak Kur'an'a? Kur'an bize cevaplandırıyor. Nerede? Hemen şurada bak, gidiyorum oraya bak. Derisi. Derisi, elleri, gözleri, kulakları, onun bütün amellerini deşifre edecek diyor Allah-u Teala. Niye kaldırdın? Çok kaset değiştim. Değiştin mi? Ha. Bu çok önemli bir vaadır. Bunu... Allah-u Teala diyor ki, o derileri, gözleri, elleri şahitlik edecek onlar hakkında. Mahşerde. Ağzı damgalı. Yasin suresi diyor ki Allah-u Teala el yevme nehtimu ala efvahim. Onların ağzını damgalayacağım diyor Allah-u Teala. Ağız yalan söyler çünkü. Ama bütün bu ameller, organlarımız kendi yaptıkları amelleri deşifre edecek. Anlatacağım. Evet evet. Derilerimiz de anlatacak. Deri deri. Şu deri var ya, bir ara söylemiştim, Tahir biraz gülmüştü. O plaja gidiyorsun, o plaja giriyorsun, o kremleri sürüyorsun, o bronzlaştırıyorsun derini ya. Ey, öyle konuşacak ki orada mahşerde. Öyle deşifre edecek ki kendisini. Ve diyecek ki, Allah-u Teala diyor şimdi bu ayette bu sefer. İnsan diyecek, derisiyle konuşacak insan. Diyecek ki derisine, ya benim aleyhime niye şahitlik ediyorsun? Ula sen benim derimdin de. Ula seni plajda güzel böyle kremliyordum, seni bronzlaştırıyordum seni. Seninle ne kadar uğraştım ya. Tüylerini de kopardım, her şeyi yaptım. Ula senlere uğraşıyordum ben dünyada. Şimdi benim aleyhime niye şahitlik ediyorsun? Deri diyecek, ona gidiyor Allah-u Teala. Her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor. Deri diyecek, ha. Kalu entakanallahu'llezî entaka külle şeyin. Her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor. Allah deriye konuşma gücü verecek. O derinin bütün atomları, hücreleri deşifre olacak, ağız olacaklar, konuşacaklar. Müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Ben bu ayeti kerimeyi okuduğum zaman titriyorum. Bir bakıyorum derime, bir de kendime bakıyorum, eyvah. Çok fena. O hani hanım açar kendisini böyle saçar, teşrih eder kendisini, gösterir böyle. Ama o deri öyle bir konuşacak orada ki, her dilden konuşacaklar, bütün hücreler. Şimdi münafık şöyle der diyor şimdi, bak yine. Allah'a nasıl kötü zanda bulunduğunu anlatmak için yukarıdan aldı bir şey. Aslında benim konum bu değildi yani. Konunun yukarıdan aşağı geliyordu, onun için oraya söyledim. Şimdi Allah-u Teala bak ne buyuruyor burada şimdi, münafıklarla ilgili. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ يَوْمَ وَمَا كُنْتُمْ. Siz değildiniz. Allah-u Teala diyor. Münafıklar için söylüyor bunu. Bizim için yani. Bizde aynı şeyi burada kaçamak yok. تَسْتَتِرُونَ. Gizlenmezdin sen dünyadayken. Gizlenmezdin sen nereden? En teşhede şahitliğinden aleyküm size semukum. Kulaklarınızın size yapacağı şahitlikten dolayı dünyadayken çekinmezdiniz diyor Allah-u Teala. Testetirune setirden gelir. Setir avret deriz ya, avret yerini örtmek. Örtmek manasına, yani gizlenmek manasına. Kulaklarının senin aleyhine şahitlik yapmasından gizlemezdin. وَلَا اَبْصَارُكُمْ gözlerinizin yapacağı şahitlikten, وَلَا جُلُودُكُمْ derilerinizin yapacağı şahitlikten dünyadayken hiç gizlenmezdiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a yapılan en büyük suizan, kötü zan neymiş? Allah benim yaptıklarımın çoğunu görmez, bilmez. Allah küçük işlerle uğraşmaz. O büyük işlerle uğraşır. Küçük işlerle uğraşmış. Canım beni nerede görecek? Plajda işte hiç ya çıplak duruyordum işte. Ne oldu yani ya? Ne var yani şimdi? Ne oldu? Allah bunu nereden haber olacak? Hani başkaları efendim zina yapıyordun filan, şarap rakı içiyordun. Bunlardan Allah'ın haber olmaz diye zannediyorsun öyle mi? İşte bu kötü zandır diyor. Benim hakkımda zanneden, kötü zan yapan adam, Allah bilmez diye, bu küçük şeyleri bilmez diyen adam münafıktır. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı şimdi? Demek ki Müslüman her an Allah'ın kendisini gördüğünü bilen adamdır. Bunu düşüneceksin. Allah seni murakabe ediyor. Bunu bileceksin. Nerede olursanız sizden beraberim diyor Hadid suresinde. 28. cüzde. Anlatmıştım size bunu. İki kişi konuşurken üçüncü benim diyor Allah-u Teala. Onu iyi bil. Dört kişi konuşuyor, beşinci benim. O ayeti okudum size geçenlerde. Ha, o dersi hatırlayacaksınız. Şimdi demek ki münafık demek Allah hakkında kötü zanda bulunan adam demekmiş. Neymiş kötü zan? Allah küçük şeyleri bilmez canım. Onları nereden bilecek? Ya bu işleri yapıyorum işte. Ben yedim bu yetimin malini ama işte Allah görmedi. Nereden bilecek onu şimdi? Ya burada. Diyen adam, sende münafıklık alameti var kardeşim. Hiç kendini öteye beriye sürtme. Kendi kendini tahlilini yap. Anladın mı? Şimdi ben hiç unutmuyorum onu. Bir kadınla benim annem kavga ediyordu. Komşu hanım. Hiç unutmuyorum. Anam dedi ki, sen bu işi yaptın. Hiç unutmuyorum. Çocuktum bak ne kadar etki etmiş bana. Sonra geldim bunun ayetlerini buldum, o çocukluk. Çocukların yanına konuşmak o kadar etkilidir ki. Kadın dedi ona ki ahirette kalan kalsın ahirette canım orada önemli değil dedi. Hiç unutmuyorum onu. Ahirete nasıl vereceksin bunun sualini dedi anam. O da dedi ki ahirette kalan kalsın boş ver dedi. İşte bu münafıklık alametidir. Allah'a kötü zanda bulunmak. Ve Allah-u Teala diyor ki aleyhim dairetus sev. O kötü, bana kötü zanda bulundukları şey var ya, onların başına pissin o. O bela onların başına gelsin diyor. O kötü bela. Beddua ediyor Allah. Allah beddua etmez kolay kolay. Birkaç yerde beddua eder. Ebu Leheb'e beddua eder. Tebbet yeda bile. Ebu Leheb'in kolları kırılsın diyor Allah-u Teala orada. Peygamberimiz yoluna diken seriyordu ya, elleriyle diken taşıyordu ya Peygamberimiz amcası. Ha, Allah-u Teala orada beddua ediyor ona. Böyle bazı şeylerde beddua eder. وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah-u Teala onlara gazap etti. Münafık demek Allah'ın gazabını üzerine alan adam demekmiş. وَلَعَنَهُمْ Ve ona lanet etti. Onlara lanet ediyorum ben diyor Allah-u Teala. وَاَعَدَّ لَهُمْ cehennem Ve onlara cehennemi hazırlıyorum. Vesaet mesela ne kötü şeydir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimeyi bitirdik. Tahmin ediyorum yarım saatten fazla oldu bu ayetle uğraştık. Şimdi burada bir yer kaldı. Öteki bir ayet vardı hatırlar mısın? Allah'ın ayeti onlara indiği zaman Allah'ın ayetinden kaçarlar diyor. Nasıl kaçarlar? Onu bir sorusunu sormuştum, onu yapacağım dedim. Hemen baktı. Bak şimdi nasıl kaçar dedim, söyleyeceğim size şimdi bak şimdi. Allah-u Teala bunu 29. cüzün sondan 5. sayfasında cevaplandırıyor onu. Nasıl kaçtıklarını. Aha bak şimdi bak. Aha. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaat edenin şefaati onlara fayda vermeyecek mahşede diyor Allah-u Teala. Kim onlar? Kim? Kim olduğunu söyleyecek şimdi. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِلِينَ Onlar benim Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenlerdir diyor Allah-u Teala. Benim Kur'an-ı Kerim'imde yüz çeviren adam mahşerde benim şefaatime nail olamaz. Nasıl yüz çeviriyorlardı ya Rabbi diye soruyoruz. Bir sonraki ayet cevap veriyor. كَاَنَّهُمْ Sanki onlar humurun eşektirler, müstenfırah yabani eşeğidirler. فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَ Aslandan ormanda kaçan yabani eşeği gibi benim Kur'an'ımdan kaçıyorlar diyor Allah-u Teala. İşte kaçma bu. Eşek gibi. Allah eşek diye hitap ediyor onlara. Anlaşıldı mı? Hakaret ediyor. Yabani eşeği, o da ehil eşek değil ha. Yabani eşeği diyor Allah-u Teala. Yabani eşeği ormanda aslanın önüne düştüğü zaman da nasıl kaçar? Ha onlar da benim Kur'an'ımın ayetlerinden öyle kaçıyorlar diyor. Anlaşıldı mı şimdi nasıl kaçtığını? O ayeti kerimede nasıl kaçtığını anlatmadı. Bunlara, burada anlattı onu işte. Ben de o ayeti getirdim o ayetin yanına. Onlar ikiz ayet bunlar, birbirinin arkadaşı. O ayeti getirdim o ayetin yanına, o ayeti o ayetten tefsir ettik. Demek ki aşağıya doğru gitsek, aşağıya doğru anlatsak biraz uzun sürecek. Şimdi dönüyorum ben şimdi dersime. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah'ın ayetinden kaçan insanları Allah-u Teala eşeğe benzetiyor ve aslanın önünden kaçan. Şimdi bunları anlattıktan sonra Allah-u Teala diyor ki peygamberimize bir moral veriyor. Bir teselli veriyor. Yani bu münafıkların yaptığı bu entrikalar, bu belalar, bu belala karşı Allah-u Teala peygamberimize bir teselli daha veriyor. Dün akşam vermişti, bu akşam bir daha tekrar. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ya Muhammed, sen onlara üzülme sallallahu aleyhi ve sellem. Göklerin ve yerin askerleri bana aittir. Ben meleklerimi gönderirim, onları mahvederim. Sen merak etme. وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزٍ حَكِيمًا Allah azizdir, hakimdir. Allah mülkünde galiptir, kimse onu mağlup edemez. Hakimdir, işini de yerli yerine yapandır Allah. Dolayısıyla sen üzülme ya Muhammed. Ben sana münafıklık alametlerini öğrettim. Sen onlarla dost olma, arkadaş olma, oturup kalkma. Ama onlara vaaz et. Onlara anlat İslamiyeti. Bak. Demek ki bize diyor ki münafığa da anlatacaksın İslam'ı. Kafire de anlatacaksın, tebliğ edeceksin yani. Şimdi değerli kardeşlerim, ezan okunuyor. Ben size bir özet yapayım. Ne anlattık bu gece burada? Bu gece burada münafıklık alametlerinden bahsettik. Sebebi ne? Durup dururken anlatmadık. Ayet-i kerimemiz, dersimiz oraya geldiği için, münafıklıktan bahsettiği için, ben de size münafığın ne olduğunu anlatmak için Kur'an-ı Kerim'de bir gezdirdim sizi. 5. cüzden anlattım, 10. cüzden anlattım, 29. cüzden anlattım. Daha anlatmadığım pek çok yer var. Ayetler beni bekliyor şimdi. Diyorlar bana ki bize anlatmadın. Var, çok yer var. Demek ki şu çıkıyor meydana değerli kardeşlerim. Münafık Kur'an'dan kaçan adamdır. Münafık diliyle davranışları, sözüyle kalbi aynı olmayan adamdır. Çifte standart uygulayan adamdır. Diliyle söyler, kalbinde olmayanı. Anlıyor musunuz? Adamı zannediyorsun konuşuyor çok şahane, altın gibi adam. Öyle dersin yavrum. Bir de bakarsın bir iş yaparsın ondan perişan eder bırakırsın aşağı. Davranışları farklı adamın. İşte bu adama Allah-u Teala münafık diyor. Davranışlarıyla sözü birbirini tutmayan, kalbiyle sözü. Biraz sonra gelecek burada. Bak şu karşıki sayfada önümüzdeki gece inşallah orada anlatacak Allah-u Teala. Başka bir yönünü söyleyecek. Bu dediğim yönü bizzat söyleyecek. Kur'an'da 3 tane ayettir bunlar. Bir tanesi buradadır. Tamam mı? Onları konuşacağız. Demek ki şimdi benim anlatmış olduğum ayeti kerimelerden anlayacaksınız ki münafık cimridir. Elini sıkar. Bu sizinle alakalı bir konu değil. Allah'ı unutur. Allah da onu unutur. Biraz sanki bu bizde var. Allah bizi unutmasaydı, Allah bizden uzaklaşmasaydı, Allah bizden lütfunu uzaklaştırmasaydı bu İslam alemi böyle rezil olmaz.